دوای گواستنەوەی نوی پایتەخت بۆ ناوچەی چیاڕەشەکان چۆچۆ هەوڵیدا لۆ بۆ عەبدوڕەحمان بکوژێت بەو پیلانەی کەوا هانیۆ بۆی داڕشتە بوو. بەڵام عەبدوڕەحمان مەرام و نیازی چۆچۆی ئاشکرا کرد و پلانەکەی بووچەڵ کردەوە. لە جاری دووەم چۆچۆ هەوڵیدا دڵپاچی و ڕاستگۆی عەبدوڕەحمان بقۆزێتەوە تاکو بیخاتە نێو ئەو تەڵەیەی بۆیان دانابوو. چۆچۆ دەیویست عەبدوڕەحمان لەناو ببات چونکە تاکە پاڵەوان بوو کە لێی بترسێت. دوای ئەوە پلانی دووەمیان بەکارهێنا ئەویش پلانی پڵنگ و کەمتیار و گورجی برسی بوو. لەگەڵ ئەوەی عەبدوڕەحمان زانیشی ئەوە پلانێکی چۆچۆیە، بەڵام فەرمانەکەی جێبەجێ کرد تاکو بسەلمێنێ کە چاکە خوازە و بۆ ڕۆشنەکەی هەموو سەربازەکانی کۆکردنەوە تاکو گفتوگۆ لەم بارەیەوە بکەن. ساک گوێم لێ بگرن، بە پێی فەرمانی ئیمپراتۆر ئێمە دەڕۆین بۆ شەڕکردن لە دژی شاو. مانای وایە ئێمە دەبێ هەموو هێزەکانمان بەرین بۆ ئەو شەڕە. ڕاتان چۆ نایوە؟ من پێشنیارێکم هەیە ئەگەر سەربازەکانمان هەموویان بچن بۆ شەڕ لە دژی شاو، چێ لێرە دەمێنێتەوە بۆ پارێزگاریکردن و پاسەوانیکردن لە قەڵاکە؟ جەنگاوەرێکم دەوێت کە ئومێدمان پێی بێت لەم کارە گرنگە. من داوام وایە ڕێم پێ بدەن بۆ ئەم کارە سەرکردە. نەخێر، من پێویستم بە تۆ دەبێت لە پلانی سەربازی و پرسوڕاکردن پێت. جگە لە تۆ سەرکردەیەکی ترم دەوێت. باشە، کەواتە لە خۆم زیاتر کەسی تر نییە. عەبدوڕەحمان کارباری قەڵاکە بە من بسپێرە. تۆت پێ ناکرێ حکمەت؟ ئێ بۆت پێم ناکرێ بۆ؟ منیش پرگیری لە قسەکەی حەمزە دەکەم، ناتوانین ئومێدمان پێت بێت. تۆچی لەبەر ئەوەی توڕەوتندی بۆم کارە ناشێی. توڕەوتند؟ بەڵێ، زۆربەی کاتیش لە سەربازەکان دەدەیت. ئەمە ڕاست نییە. ئەو کاتەی تووڕە دەبیت هەڵس و کەوتت توندتیش دەبێت، بەباشی بیر ناکەیتەوە جا ئەوە دەبێت ئەمای دوڵدرلیمان. ئەوە دەڵێتی حەمزە، من هەرگیز تووڕە نام، ئەمە ڕاست نییە. بێگومان سەرکردە حیکمەت تووڕەوتوندا. ڕاستە، لەوانەی قسەکردن شتێک بێت و کردنەوە شتێکی تر. ئەوە دەڵێتی چۆ باو؟ تۆ دیارە نازانی ئێمەی سێبرا چ پەیمانێکمان داوە بە یەکتری. سوێنمان خواردووە لە پەیمانی خۆمان پاشکە زەبینەوە، ئەگەر ژیانشمان لە پێناویدا بەخشین. یەکەویستی ئەمە مانای چی ها؟ بەسە حیکمەت، کۆتایی بە کارەکە هات. ئێستا بڕیاری کۆتاییماندا. وامەڵێ، بلين تاتت مهي من بم باشا باشا لبروي تو سوري لسلاما او امكارا قرنقبو تو جيدالين براستي عبد الرحمن براستي تو كارزاني او ريكب حمزة باشا انتاريان تاقيبك ودوايا وبيبينا باشا اروه قوتد ايسر كده عبد الرحمن استا امادة بن موزن خلاص باردي لگردن من شانتان بوي بيوستا بارزگاري لي بكاين دل دل مدى باوكا سر كرده حكمت بقل من دايبا من شوا دل ظانم بلام لوبو اللي رو نزيكا باشا متر سباوكا هوا دارم دل نيابيت قلاي هو لناو لدرو بارز راو لو بوش بيماني داو بعبد الرحمن لسر رازقوي بلي بلي هوا موايا عبد الرحمن لقل حمزة درچون بوشار كردن لدجي شاو لگل اوی زانیاری هبو لمرا مکانی چوچوی درنده منظور عبد الرحمن بریاری دلم جنگ دا بمینه تا و تا کتایی پیدید لو کاتا دا نوینری چوچو گیشت سر کرده هرمی تن و نامه چال گرتبو تیای دا نسرا با عبد الرحمن داوائی لیمپراتور کردو که ری بدا تیرش بری تا سر شاو بای سر کرده شیعوی برای سر کرده شاو زور تو ربو بای رویش با شر کردن لرژی سر کرده عبد الرحمن بخوب سپایا چی زور گوره و ده به پلانی چو چون زاره انصر بگره و سر کرده عبد الرحمن لناو بباد تاکو تمح کاری کانی بینه دی ایسیان هیچ شتیکه یا نه نخیر یک شتیه گورم نمزانی تو آی خواردواد قدقه کردوه گورم اما چی بخوا ما پیشت گورم پاکو خواهنی هرچی سرشان منه باوی خوارنه خوشتستو لکاتیک داده زانی امال حالتی شر دهن ببوره گورم نکه زارشتر دوباره که اوها پیبله تو سلاوتی هیسی هنگ کسی چی دجواره و هرچیز نتوانه بسر تو رای خود ازاره بله وشکانی زار به هزنو زار دجوارن گورم هیز ایچی زور لقلای حوچونیو حال ایچی کموی نمان بور رکو تو تاوکو قلاک دا جیر بکینو بسر سر کرده حکمتو اوی لگل یاد ازال بین بلام تو خود دزانی من پیمانم داو بسکج عبد الرحمن ناتوانم ایسا کاریو کم ناتوانم بلای حال ایچی وادزار ایچی تر ریگ ناکه ویتوا پیم گوشی ناتوانم لکاتی من ملانی گم شیه بو سر کده راز گو بیتو شد بو کسانی تر زی بیلی پیاوی آزا او کسی بارو دوخه کم بو قوزه توا با اوی بتوانی سرکوتن بدست بینه ایستاش ام حالا بانگ دکا گورم اوه تخوازم بو اما بلام نبیرن نجی حکمت پارزگایی لقلای اوچو دکات جا بوی ناتوانم براستی اوه ایدم ترسینی شنگ اوه اما راست گورم بلام پیویستا لمولا بیر لوا نکی توا ناتوانم کارب کن بلام چا اروان احلی چیو باشدکم بیگو من بیگو من یا سلام کری باوتر هم شنگ بله خوف رو شستم کارا اوه تخوازم دست بسر قلاقه لبگرم بلام ناتوانم تاوکو حکمت پارزگاری لبکا سیده کر حکمت زگا لکم اگنبی بسر نما ولا آو بی خومو یا خود لبگرم بوریشم دی خوب با دی خوب با دی خوب با Yeah! کن اوات چیه؟ سر کرده حکمت باباشه ایه و دخواته و گوته چی؟ بانه یلین ورین لگلم بابی بینین بویسته ببیته سرماشق با سربازکانت هر دم کم سربازانه کوریا؟ او سربازانه که باباشه ایه و خواهده شون؟ زن سربازکانت با تزیلیه کردن سزاده دید گورم بیدنگ با من کس تا آمار ناکم اما داریم سر کده ای سربازانه بکم کدو زیده کن یا شنیدم دادم از دستت کم. ایم به من نگو دیتا تو رو تونیو برگی خسیراستش نگرید. وا وا وا. باش ای پیانی بی عقل. ناو تا داد زمله پریس زد روان. ای گوره ما به تو هکدی تا هکم. ای خوره دای. ملام گوره. بیادن با. هر کس یک زیب کات فری دکم تو نارم بگرید. که گورم زور به حالا مسو کارگ مکه کپاشان لی پشیمان بیتوا چی؟ پشیمان ببوا نصار یاده کم خوار نو خو پیشتن به همو آو کن فیرش یاده کم چون آو داد زن یکه ایستن نوارم باشه خودان آو برونو آوائی تر با من جه بیلونو دزانم چون حال شکاتی پیدا کم سپس گرم لگا با برای لیده نورم خونه و سرباز کن هر چیز پیش من با آو نبی چی تر ایو تیرون وانیا باله هی دوزو او باچی بشخول دور لحو ریانو دا خویتوا دا توانی بخویتوا خوشی پی بشوی سپاس گورم او بریاری تویا اوه چی سازگار فرمو باشی من بخوا هیسیان دا تیوانی شام بده که پیوست به آونیو لگل اوی پیشکمی خریچی دزینی بوید بلام گورم با توم دو زیبو تاگو پیش کشتی بکم لکاتی پیویز گورم دیاره دا توی دیستان حلم خلطینی توش سارزم نی جا چی بکنی گورم اگر آیو کمی کن بیلش تک بکنو که نازانی منای چی بی خوره و دی تو پیامشی به هزو آزای گورم بای زار دل نیام کواتا بشکی تو دخوم او اما او پاری مای خوش حالی ما گورم بیرکنو یکم هیلوانه پیت خوش به گورم پیام بلیم زنم چیه کوره با پیش برشه یک ساز بکنی لاو خوارنا کسی یک زورتری خوارده و خلاتی بکن بلا مگر واب کن او لکمی داد دیاره لبیرد شو اینت گود سربازکان سزادم و فیری آرام گرتن یاندکم بم ریگه هده توانی فیری هموشتی شم بکنی گورم با قربانی چاود بم تا استاش وای بوده چی من اوم بخوم دوزی و گورم ها داوی لیبردن لیره کمی سرباز سپاس اول ساشی خوتا دست با پیش بچه خوام آده که لوسر که او آو رکم آوه چه سازگاره باش ای سربازی نه پیش بچه یک سازه که این لسه زورترین آو خوانه و کسی رو برو بوسته برمو گورم اما چیا برو نمو آو کنم بو بینه را تا بوی دانیشم دمه ارس تا بو بینن باش ها همون ده خواهی توان گورم استاد بینی بیخوره و حکمت نمی خودای او چیه؟ کس دیه برو روم بوسته گورم زنم سر کردن دک درمانی سر خوش کرم للای اوی خوانه و برچاو کهو چیه؟ دبی سی خوره کمی لنیوان منده کمون کنی لبالی نکت ده گورم تو بسر کده عبد الرحمنت گود که واقلا کلت و جنانه فارزی بلا مواد نکید اما داله ایچی چو باو ها توی لکه دارم که دمت از شنه اوی بابا زنبی سکده روزنه بریم دن دەمەوێت تەربێ بکەم. پێویستە واز بێ لەم هەلسوکەوتانە حیکمەت. ناتوانی کەمێک بەسەر تووڕەی خۆت ناساڵ بیت؟ چێ؟ دەست دەخەیتە کاری من؟ فێر دەکەم چۆن مامەڵە لەگەڵ سەرکردەکە دەکەیت و چۆن ڕێزی لێ دەگریت؟ گەورم پێ من بە. لە خۆت چوو. ئێستا وازی لێ دەینم. تۆ سەلامەتی بەڕێز چۆ باو؟ ئای لەم پیاوە دڵڕەقە. بەڕێز چاو باو، لەم سوکایەتی پێکرد نەخۆش دەبی؟ نا نەخێر، تۆڵەی لێ دەکەمەوە، پەشیمان دەبیتەوە. یارمەتی دەدەم لە تۆڵەکردنەوەی لە حیکمەت. من دەرمانی بێوەشکەرم کردە ناو ئاوەکە. ڕاچۆنە؟ چی؟ تۆ ئەنجام دەری ئەو کارەی؟ ڕاچۆنە پیلانی تۆڵەکردنەوەت لە حیکمەتدا ڕێژین؟ لەسەر خۆ، تۆ بەڕاستی یارمەتیم دەدەی؟ حیکمەت خەوتووە؟ بەڵێ، سەربازەکانیشی بە ئەمان شێوە. بە کرێژیراومان دەرمانی سەرخۆشکەری داوەتێ و خواردویەتیەوە و ئێستا بێهۆش خەوتووە. بەڵێ نامێ هێزیان جژواڵێ. ئەمە هەڵەیە کەوزارێک تر وا ڕێگ ناکەوێتەوە. گەورم، بۆیە پێویستە بە فیڕۆی نەدەی و دەست بەسەر قەڵاکەدا بگریت. پاشان دەبیتە پاڵەوانێکی بەناوبانگ لە هەموو وڵات. دەتەوێت لە گۆشەیەکی ئەم قەڵایە بچووکەدا ببمریت؟ ئەمە کارێک چێگە ناچێتە عەقڵەوە کە پاڵەوانێک لە بەندیخانە دابێت. گەورم، تکایە زوو بڕیارێک بدا. شانگ ئامادە بن بۆ شەڕ. بەڵێ باشە. قەڵاکەمانە دەست و مام کوژێن. گەورەم لێم گەڕێن بابخەوم. گەورەم، سەرکردە لۆبۆ هێشی کردۆتە سەر قەڵاکەمان. بە کوشتنی هەموو سەربازە خەوتووەکانمان هەڵساوە. چێ؟ لۆبۆ؟ گوتن لۆبۆی دوو پشەکە هاتووە بۆ ئێرە؟ هیچیان لە دواوەی ئەم کارەوەیە و چۆ باویش یارمەتی داوە بۆ ئەوەی تۆڵە لێ بکەنەوە. لۆبۆ سەربەت کردارە، دیسان خیانەتی لێ کردین. تا ئێستا بێهۆشی ناتوانی شەڕ بکەیت لەگەڵ لۆبۆ؟ بێداگوا، دەبێت سەری لە لاشت جیا بکەمەوە. ناتوانی بەم شێوەیە بەشەڕ بێیت. لۆبۆ وا گەیشتە ئێرە، تکایە بە دەرگای دواوە ڕابکەیت، خۆ ڕزگار بکە. بەڵێ گەورەم، بەڵێ. پێویست بوو لەسەرم بەباشی پارێزگاری لە قەڵاکە بکەم. خێرا بەدەستەکە. ڕایکرد تۆڵە لێ دەکەمەوە. ئەی ترسناک هیچیان هەی هیچ بۆتەوە خیانەت لێ کردین. وەرە پێت. پێویست ئێستا ئارام بگری. کوڕەکەم، نەبین ئەو کاری کێشەکان. با ئێستا گوێڕایەلی فەرمانەکانی لۆبۆ بین و پاشان بیر بکەینەوە. ئەمە چاک دەزانم باوکە. جگە لەسەر کردە عەبدوڕەحمان کەسی تر زیاتر نابێ سوود لەم قەڵایە وەربگرێ. ئەمە بە دڵنیاییەوە. سەرکردە عەبدوڕەحمان دەگەڕێتەوە بێگومان. ئای کە پیاوێکی گەمژەم، قەڵاکەم لەدەستدا بەهۆی نەبوونی کارزانیم. قەڵای هۆچۆ کەوتە دەستی لۆبۆ و پیلانی چۆچۆ سەری گرت لە تێکچوونی شوێنی عەبدوڕەحمان. حیکمەت هەڵەیەکی زۆر گەورەی کرد، چونکە نەیتوانی پەیمانی خۆی بەرێتە سەر بەرامبەر بەسەرکردەکەی. بەمجۆرە گرەی شەڕ کرایەوە لە نێوان عەبدوڕەحمان و لۆبۆ تا بزانن چێ سەرکەوتن بەدەست دێنێ. دۆچێ گوەستە. خود بناسینا حکمت لی دور کنو سیوری دو حکمت به حواله چه زور نخوش رو هاتو متلاتن قلعه و چون ندست دا لوبو دستی بسر دا کرتو منی شلاتم حکمت دلی چی زا چون رات کرت هر جز لپین او رزگار کرتنی خوب رام نکردو بلام تنها آتم بو اوی برونی بو تشریف کم او داوی لیبردو تالیم کم سو کم من پیمانه که خوب نگی آده سر برا کنم تکایا کردم آزا کنو اما برا سیالم کرتو پیش داری سب مرمو نا توانم دوائی اما بشیم نا توانم دوائی امرو داوشیم برم سر اما کاری چه قرسل سشانم تکایا لیب ببورن خواه حافظ اما سزای من به سو که پیمانی خوب لگه آده سر حکمت های گمشا برم دن توله لخوب ده کمو اتکای برم ده اتکا تا لده کم خو کشتن تاوانه که زور گورت را لطاوانی لدزدانی قلایه هر سندل زارش تل قلاکه بمزوره ناکوی تو دست من نا توان کاد بگره این نوا بلان بمده توان بسر دجنان من ده زال بین پیمانی برایتی من لیاد کرد کات اگل گونده کمانده بس من یه ما پیمان من نده لیک تاکر رگه ده هول دین من پیمان اکم داوه هر جیز لی پاش گزنیم هم مره و بیک حاله ده کات بلان برایتی راسقینه اوه حاله یک تری راس بکینه و با اوه با ارائیم بجین حکمت وانیا بله عبدالرحمن منیش به همان شیوه که تو مروف یشی اصاییم زه مروف یه اصایی چون داوال تو بکد ببیه تا پیویش تاو و بیه کم کری زه تو اگر وای باب چیه او نهامت یعن کتایی بیه بیده بیه بردوام حول بدهی هستا بشی و یارمتیم ده تاکو سر کوین امزاره یعن لیت خوش دبم حال سوده ای عبدالرحمن حکمت لقصه کنم تی گیشتی اری والا عبدالرحمن بلد از دانی قلای هوچو زور غمبار بو لبروی لگل سپاکی توشی در بدری بون بلام هیوای بدوار روش هبو سوکه حمزه و حکمت لگلی دان تاکه سرچاوی دودلی چوچو بو سوکه لسنوری خوی در چو بو بناوی امپراتور حلسو کوتی دکر لزنزیری ده هاتو شیاوی برای سر کرده شاو و سروچی هرمینان حال دسته بناردنی سپایگ بوشار کردن لادجی عبدالرحمن و هاورکانی بویش داوال لوبو دکات که ایرش بره تسر دواوی سپای عبدالرحمن لبرانبر امکاری ده دیاری پیش کش دکات زا آیا ده بی امدجمنانه بسر عبدالرحمن ده زالبن بم پیلانه گلاویان؟